gillar inte alls det militära, för det är mycket värre än man tror. Det är så mycket som man har att lära. Igår så sa jag hej åt en major, så jag fick 3 dagar i muren. 3 dagar i muren. 3 dagar i muren blev mitt straff. 3 dagar i muren. 3 dagar i muren. Nu har jag lärt mig hålla klapp. För några veckor sedan gick jag vakten och lossade ett skott i månens sken. Det skottet hördes över hela trakten och träffade ett ben på en kapten. Så jag fick 3 dagar i muren. 3 dagar i muren. 3 dagar i muren för mitt skott. 3 dagar i muren. 3 dagar i muren. Att skaka galler blev min lott. En flicka upp i köket är passionen. Jag äter alltid med en god aptit. Och varje gång jag saknas i plutonen, så hittar de oss 2 i skafferiet. Och jag får 3 dagar i muren. 3 dagar i muren. 3 dagar i muren är det värt. 3 dagar i muren. 3 dagar i muren. 3 dagar i muren är så kär. Jag gillar inte marscher och manöver. Befälet tycker jämt att jag är dum. Och aldrig får jag några klöver över. Men jag har nästan alltid eget rum. För jag får 3 dagar.